أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فتح الحكيم العلام لما في بلوغ المرام من الفوائد والأحكام kon gina biñu santé suñu borom subhanahu wa ta'ala di julli ci alayhi salatu wassalam di len nuyu di len wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kon ñu ñëwaat ci jotta yu résumé yu bulughul maram yi yu imam al-hafiz ibn hajar rahmatullahi alayhi bu suñu serigne cheikh mohammed al-mustafa radiyallahu ta'ala kon ñu ngi won ci parti yi nga xamne ci lañ doon gis ñu ngi won kon ci dernière partie bi ci masailul fiqhiyya yak al yi dem ci walu usul gison nañ nak hadith ñaari pero hadith yi moñu desone yi mujju ci buntu babu izalati najasati wa bayanha kon imam al hafiz ibn hajar rahmatullahi alayhi mun fi kitab at tahara باب إزالة النجاسة وبيانها وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قالت خولة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره أخرجه الترمذي وسنده ضعيف كان إمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه من وعن اسماء امي جله سي سيدته اسماء بنت ابي بكر دي دومي سيدنا ابي بكر رضي الله تعالى عنهما انها سخنا اولاي ولا سخنا كي بو نين كو ماني ريزومي كي و ترادوير ان فرانسي ان شاء الله Sono lay di nga bax dina bax wa kon da xamna ko da ngeen di changer class sama ko ko ci da okay wa muna kon wan asma mo ngi jele kon ci sayyidatuna asma nekon dom sayna abou bakkar radiyallahu anhuma mone anna nabiyya ken yonentibe alayhi salatu wassalam qala neena dafa wax fi damil hayd ci walu li jëm ci deretu mbeureuk bo xamne yusibu as-sawba dafa lal dafa dal ci maran dafa dal ci yere mone tahutuhu moy dang koy xox summa taqrusuhu bil ma'i ginaaw nga fete ko ak ndox summa ginaaw gi tandahu nga dal dikoy weñ bu baax moy nga lenkaliko bok summa ginaaw gi tusalli fi nga dal ci julli mon hadith bobu muttafaqun alayhi wa imam al-hafiz ibn al-hafiz al-bukhari rahmatullah alayhi moko solo ak imam muslim ibn al-hajjaj rahmatullah alayhima mon bi ci tegu an abi hurayrata benen bi moy sayna abu mu ngi jele ci sayna abu hurayra رضي الله تعالى عنه وارضى انه قال قالت خوله من سيدتنا خوله بنت يسار رضي الله تعالى عنها دنا يا رسول الله sallallahu alayhi wa sallam yaw ndaw yalla li fa in lam tadhhabid dam wa mo legi bu deret gi dem deñul complètement nak munako yak fi ki dina la doy al ma'u li nga xamne moy ndokh mi wala yadurruki tadula lor atharuhu jeexital bi nga xamne moy am ci boko raxase ba pare mun hadith bobu akhrajahu solono ka tirmidhi imam at-tirmidhi wa sanaduhu da'if mun talalem dafa da'if gison nañ ci juroom ñaari mas'ala ci walu li jëm ci walu wi ñu nek bi ci ñëk mo don al yaqin la yuzalu bi shakk al yaqin la yuzalu bi shakk moy certitude dara du ko fi jëlé moy ay defena ay dut du ko fi jëlé benen bi nga xamné gisoon nañ ko moy ghalabatu dhann kal muhaqqaq moy kené ndortu lo xamné ndortu lu not mok lo xamantene ni comme si dafa néw lu nékkon ñoy yam comme lo xamné dafa nék lu réaliser wu ba am benen bi nga xamné mom lañu gisoon moy ri'ayatul khilaf li jëm ci moy di sam wontek wute bu amé ci borom xam xami rahmatullah alayhi bi ci tag won moy al akhdhu bil ahwat sorewu ñu danaka ramification la ci mom moy al akhdhu bil ahwat moy di jël di japp ci tout temps li nga xamné moy li dina leung nga xamné bo ci jappé yow amul kenn ko la nan li nga def du nonu voilà benen bi ci tag won moy al mashaqqatu tajlubu taysir lol gisone nagn ko ci hadith sayna abu samh biñ gisone radiyallahu ta'ala anhu warda benen bi ci tegon moy te moy 6e bi moy al mashaqqatu tuqaddaru bi qadariha moy ne choono ak metti bu xewé tamit buñ lay permettre tamit budé dafa tax ñu war la wañil lo xamné farat moy dañ dafa haramone par exemple nga koy def loolu yit moy dañ koy nat duna rek dañuy ubbi buntu bi nga def lula neex dañ koy nat sono li nga xamné mom la aji soxla ji nek ci condition yoy soxla mais duna dañ koy ubbi buntu bi joyal ko lu ko ci neex def dedet moy dañ koy nat kem kartanu ak li nga xamné lool moy doy aji kiko soxla jamono joon bi ci mujjoon moy takhirul bayan an waqti al hajati la yajuz moy yexé li nga xamné moy léral yexé léral lo xamné il faut mu lér ta dañ ko jamono jiñu ko soxla way nga xamné il faut par exemple il faut ñu julli jonne amna ko xamné mom xamul nu muy jullé ta légui waxtu yu wessu koku ta amul ko jité mom rek ko wara julli koku xamal ko yaw nga tok war ko xamal lolu nan no na bayyi ba ci kanam moy lolou non warul ci ki def lolou ndax leral li nga xamne di yexé leral lu wara lerr légui diko yexé lolou moy lolou dafa harama def waaw légui yoyu lañu gissone kon bi ci ñëkkon moy al yaqinu la yuzalu bi shakk al yaqinu la yuzalu bi shakk moy certitude ken duko fi jele ci ay dut duko fi yekati lol dafa bok ci qawaid yi nga xamne ñoy 5 yi gina mak bi ni da ci bok moy al yaqin la yuzalu bi shakk moy lan moy ne nit ki fek yaangi nek ci lo xamne daf la leer ken li la jax jaxalu shaytané lol waru la tax ngane bon kon xamna peut-être lima japon modul non par exemple nit ko xamne dafa jappi legui ñew tok tuti julli jot legui mom muy siki sa ka mu ñew ne ñu ne nañ leen julli mu nan man de japon na waye na dem jappi war rek mo gëna woor dedet kok dañ nan ko dedet yow li leer moy yaw fatelako wa xam nga ne legui ya 15 minutes nga japp won ñew tok bok ba legui gisoo fi yegoo fi lu toj sa japp kon nak bu ko fi dindi moy bul dem di jappi wat rien que parce que mo gëna woor peut-être que ma toj te yegumako dedet dañ nan la lutax al yaqinu la yuzalu bi shak certitude li leer moy yow yappi won nga legi legi nak lan ngay douté yow est ce togn nam tojum lolou nak ngay douté waru la tax li nga xamné dafa leer ci yow nga dindiko tax ay dout wala lolou danaka fune lay dox nit tamit ko xamantene ni day jox ci ibadat yi ak muamalat yi yeb wa jo xamne dafa ñew par exemple ci walu muamalat yi mune ñaari nit kenn ki moy daf la lebal xaliss comme nit diw lebal diw xaliss waye nak waji di ne mom day siki saka ndax fay nako am fayu ñu waji yorel mune no waji fayuma de ñu nako waji fay na la mune fayum ñu nako yow fay nga ko mune no maangi tuti dafa melni fay na ko quoi bu boba nan lañ leen di atté moy dañ nan waji yow est-ce que moy dette bi reconnaître nga né amna ñu né waaw lolou mom lèr na waji mom néna fayo yow it amo certitude buy wone né fay nga yow ci tout nga tek né yaangi siki sak ndax fay na am fayuma fa nga toll mais li lèr moy dette bi mom amna waji mom yoral nako 5000 euros c'est deug la mom néna fayuma manit maangi siki sak ndax fay na ko fayuma ko dañ nan ko yow yaay fay fayago dañuy japp né fayago ndax lan al yaqin la yuzalu bi shak li fi leer certitude bi moy dette bi amna li ngay siki sak yow da ngay siki sak ne fayo kon dañuy japp ne ta waji neena fayo moy fayo fi dara da ngay al yaqin la yuzalu bi shak yow yaay fay legi lolu mom la yonnentou allah sar sam wax ci walu ki nga xamne day julli nga xamne shaytan ñew diko jax la diko dugol ay jax la muy jax la nan est ce man sama japp tojul ci bir julli jeem deet bañ ko ko waxe mo malay sar sa mune la yam sarif wa joju bu mu bougé fim taxaw ne continue jullem fek degul lo xamantene moy deg luy wone ni jappam togn na wala mu xej lo xamne mu xej ko luy wone jappam togn ndax lan ndax al yaqin la yuzalu bi shak liko leer moy bi may taxaw di julli di kabar bobu mangi ak japp legui may siki sak ndax man sama japp togn nam tojul mo ne la yam sarif koku bu bouger ne continue jullem ndax siki sak bobu waru la tax ñu jele fi li nga xamne moy certitude am jappam gi ta lolou buntu xewal na bu mag bu sharia bi bu yaronti malay sar sam tek ndax bes bu don ne lolou non lay mbir yi doxé fo siki sak rek bayyi lolou moy do jaamu yalla ju jak ndax iblis lolou day nek buntu bo xamne ñu bari sax ci la len di jaare ño xamne manu ño jaamu yalla ju ñuy def dinañ ko wacc diko jema defaraat di ki ba waxtu yu genn ta duñ ko defagul ndax lan ndax ci siki sak ay doute lañuy top buñ démé bay julli né woor wala nga japp nan man est ce sama loxo bi sax nima ko raxasse baxna na delu wat japp wat gin ko toyal nga dem ñu nan la sa bop bi est ce sax nim ko massaay baxna nga wara delu wat ki wat ngay def non ba waxtu wi wessu lool bu yagge yow bu yagge moy sa jaamu yalla dootul jaar yoon motax al yaqinu la yuzalu bi shak certitude lu leer ken du ko fi dindi ndax ay dul legi nak buñ ko jappé lol ay exemple li mom du jeex wala moy buñu comprendre ki bi qaida bi ak nimi doxé legi lol exemple li nit ki mo koy tiré moy xol xamne li ni l'essentiel ñaar rek lay xol lan moy certitude ci mbiri ak lan lay douté bu xasse xam limi li certitude mu japp ci lool limi douté duko fi duko bayyi xel waaye amna yo xamne nak budé né da nga dem japp ci lool après mu lèr la né nak cette fois ci que né la nga jappone téguul ci won ci yoon bu boba nak moy règle bob do dox par exemple wa jo xamne mom dafa yewu japp ne mom japp rek ko war mu japp julli mu japp ba pare dem julli ji waye bimu julle ba pare mu tok ay 2 heures de temps après wala juste même après fajar mu tok gis manu bo xamne ci podjam ta mu leer ko ne yere bi mom ci yere bi ak ci podjam mu ne yere bi de dem mom la sol bi may teud lata may teud solumako won kon dakoy leer ne li mom manu yu la bo xamne ta mom rek ka teudon mom rek mo bokum neek lolou dañuy xamne mbir mi ci mom la joge ta avant fajar rek la fi yewu la doon nelaw bu boba dañ nan ko legi yow la nga tegon se bagay ki da nga japon ne lolou la won mo taxone nga jog rek japp julli legi nak konku am nga lu leer luy wonne nak kon la nga japon du nonu bobu dañ nan la ibrata bidh-dhanni al-bayyinu khata'u légi ken dootul tuddati loolu ab ki dañ nan lool ndortu la won té ken du faalé ken du bayyi xel ci ndortu go xamantene ni ak njumtem dafa lèr légi ndax li wone né lèr na moy né manuy bi ci yow la joggé té sa dernier nelaw yi moy ci guddigi té fajar nga yew kon nak bu boba liñ lay wax dañ nan la kon yow na ngay dem nga sangu ji do na julli won na grawul dé non da ngay sangu ji ndax sa julli bobu ken do ci bayyi xel dootul contéti ndax kon lèr na ba ngay julli kon yow néw won amo won la moy nak bu boba da ngay sangouji ba pare do reprendre djulli ji même boudé 11h mo djot ndax bu boba moy même boudé dafa nek zawal sax moy da ngay djulli ndax heure fi nga ko fatalé ko fi nga xamé mbir mi fofu djulli be dalay war fofu la lay waré ndax da ngay fay wala ndax man nasiya salat aw nama anha falyusalliha mata zakara la kafarata lahu illa dhalik yonent ma lay sar sam neena kep ko xam dafa fatte julli moy nga tok ba julli wessu nga tok fatte ko ba waxtu wi jeex kom waxtu wi nak waxuma ñu ne 14h15 kom tisbar senegal legi 14h20 jot nga nan waxtu wi wessu lool mom waxu ñu lool du lool wala 15h jot nga nan non julli wessu na na bayyi ba takusan non non lool du wax lool waxtu wi ëpp na lool fouf moy waxtu wi jeex comme ñu ne takusan la ba timis duggu yow ngay doora fatale ko ne julli won tisbar takusan yoy dañ koy julli jamono ji nga ko fatale ko ak ko xamne da doon nelaw mais nelaw yo xamne du yum tay du nelaw yum tay nak amna yo xamne yenn nelaw yi ak tayef la parce que yow budene bo waré liguey du lundi au vendredi sa réveil dang koy régler di yewu 6h wala 5h45 nga bayyi dimanche ak samedi liguey yo régler wo sa montre sa réveil ba paré veiller ba 2h du matin nga dem teddi koku ya ko tay bo yewo 10h ya ko tay ndax bi nga don liguey dem bu defo won non wala koku moy ne koku mep day fay mais dina ci am koku bakkar la def le fait que lool moy wané né mom julli téggu ko fu bari téggu ko fenn sax tollu ko fenn ci xolam ndax ligéyam bi du tardé mais budé julli jarul may régler sama réveil graw mo dox lool lu graw la kon moy ku faté wala nga nelaw non ngay def légui nak kon al yaqinu la yuzalu bi shak moy lool tam il faut ñu bayyi ci xel sa chaque bi budé dafa muju nek zann bo xamné ndort bo xamantene ni dafa lèr né njumté la kenn dootu ci baye xel comme exemple biñ la wax ci walu waji julli fekk dafa amone janaba ta xamuko won wala legi bi ci teggu won be ci teggu won moy ghalabatu dhanni kal muhaqqaq moy li upp ci ndort moy bo ndax buñ nan al yaqin yaqin deug moy ja suñu borom jaamu luñu jaamu teggu ñu ñukoy jaamu ci lo xamne 100% certitude la 100% certitude ñu doora jaamu yalla loolu tegguñu lool ghalabatu dhanni kal muhaqqaq moy ne xala ndortu lo xamne du note la dañuy japp ne mom wa dañ koy japp place certitude mok lu nek day mel lu nek loolu xam nga sank par exemple moy ndiap gi ndon wax sank wala ngay sangu set ken waxu la ne yow il faut nga yor ben setu ci gannaaw wala nga wo ben way xolal ma ndax sama gannaaw gi toyna dedet moy ne yaw bo sorte ko ndox mi yeb jaarale sa loxo budé man nga ko ba fepp toy ba lol ci sa ndortu la tek sa ndortu mo ghalabatu zanni la ci kaw lolou ci ngay dem lolou dañuy considérer comme si mok nga gisone nga don gis sa yaram bi lepp toy ben la ñoyem ndax xam nga yi ni règle yi ni yeb lenn lay tej moy jax jaxalu shaytané lay tej ndax il suffit amul moy yi ni l'islam mayu ñuko won rek moy c'est mort moy ne fofu la ndax iblis du tay bu la manul bu manul ne nit ki bul jaamu yalla bu la ñëkke wax lool faalé wo mom ci mom moy waaj dafa deugër bop malgré lima def yeb néna mu ngi quand même dina julli ji mais nga julli ko légui kon bul dem ci jakka ji moy tout temps day fexé moindre ki ngay def jamais perfection comme mom day fexé do def dara bo commencer di def mu fexé le minimum nga def nga nan way té ma na dem ci jakka ji mune moy jaru ko julli sa kër fi baxna do wa ngay ñew di dem ci jakka ji mune waji dafa deugër bop waji xolal muy dem ci jakka ji ndax bo la né togal sa kër moy ngeene liñ ci wax yépp boy dem jakkaak yoy ak julit ñeek yoy yépp moy da lay raw ngay dem du la bayyi bo démé nga bayyi ba ngay julli mu ñew di la xalaat lo yow est ce teñ nga sa buntu kër légui ngay xalaat moy jox la yenen xalaat yo xamna li alayhi salatu wassalam wax né mo tax nit ki day julli ba paré du xam ñaata lu julli da am bari na julli yo xam da ngay julli ba pare nit ki day julli ba pare sar bi mu tari won ci premier rakka bi ku ko lajone do ko xam nga lol graw na bude ne koku moy def lolou imagineel buñ newon yi ni yeb amul won ke ni affaire il faut nga tek ko 100% certitude ngir nga mana jaamu yalla kon yu bari du mana nek kon loro tax l'islam maye ke ne ghalabatu dhanni bu li epp sa ndjor rek dañ koy jappé tax dafa am xam nga ndjor buñ koy wax a chaque moy yow moy 50-50 la moy da nga am 50 ci benn côté bi lo xam dang nan li la benen 50 bi nan la nono benen 50% bi nan la nono du non moy benn note ci moy entre deux ngay nek lolou moy lolu moy siki sak alors que ghalabatu dhanni moy beulé moy note moy bina la ni la li la bob moy note ci kaw ndortu bi bu boba nak lolu lañuy jox priorité ci kaw li nga xamné moy ndortu kessé moy ndortu kessé légui bi ci téggu won ginaaw bobu moy ri'ayatul khilaf ndax al khilaf riayatul khilaf moy di samontek woute borom xam xam yi rahmatullah alayhi xam nga ñun legi xam nañu que ne masala yi du ay ijma kessé la du lañuy ñew ñu ne ay wo masala sangam ñu ne consensus la masala sangam consensus la lu nek mo lolu sax moy li ra mo masala yeb presque bo gis bu ne khana la ilaha illa allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam lol amul khilaf lol mom amul no fi khilaf hanafi li lañ wax sa non lol am lol mom ko lol leer na en general yenen mas yi upp ci masail yi day am wouté julli lan mo ci farata ñepp d'accorduñ ci ne lepp li mo liñu ni ne li moy farata amna ñeneen ñu ne non ñun nak par contre benn bi ñeen ci duggal bokku ñun jappuñu ko farata nga dem ci ñapp lan moy farata ñi ne la li am ñu ne la non ñun beulé bolé wuñu ko ci duggal nañ ci li légui nak moy masala yi kon motax ñuy gis dañuy gis suñu masail yi ñu fi gis yépp presque tout temps day am ay wuté presque bu ko défé ku nekk am avion mais nak avi borom xam xam rahmatullah alayhi niñ ko xamé moy du na tok rek man liwama neex moy c'est mon avis hein légui li moy avis sama avis ci mbir mu jeex affaire bi du lolu moy ci ay dalil lay tegu moy ne du ne dañoo ñom gaay yi dañoo bëgg wuté kessé non du bëgg wuté kessé affaire bi du lolu bu doon affaire yi dafa leer leer leer go xamné wuté manu ci né kon wuté du am yonnati bi alayhi salam yoni na sahaba ay radiyallahu ne len jox len instruction ne len la yusalliyanna ahadukum al-asr illa bi bani quraida yoni len ne len jitu len ma muy ghazwatu bani quraida mune len bu kenn julli takusan ludul fa banu quraida moy na ngeen ag fofu dooro julli ñu dem ba ci yoon wi waxtu wi jot té ñen ñi leer na leen buñu naré continuer ba fofa timis gi lay dugg ñu né légui ñun ni ñuy def ñen ñi né ñun dañuy julli légui ndax yonnati maalay sah salam buñu waxé né bu kenn julli takusan loolul banu qurayda ben quartier la woon quartier bu né woon medina voilà bu juif yi yahudi ñoo dëkk woon fofu lim ci djublu moy ñu gaaw mais ndax alquran mo ne ke ne julli dafa outal ay waxtu inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta legui nak kom ko waxtu yi jotna ñun dañuy julli mais après dañuy gaaw ngir mëna dem ñom ñu julli ñeneen ñi jappé ko neneen non ñun gisawuñu ko non ñun duñu julli kom ko lool la wax moy ni digel li lañuy doxal même buñu fa timis fekko buñu takusan timis dagon ci yoon bi ta aggu duñu julli timis duñu julli takusan dañuy dem ba fofu ba ag dooru julli mais bi mu ñëwé ñu wax ko ko néwul né yeen ñi lan motax ngeen julli wala yeen lan motax julli wu ngeen mais par contre moy ku nekk da ko conforté ci lim ne boole len ñoom ñepp ñaari kurel yépp dal di xare ak wa banu qurayda kon moy nga gis né moy wouté kon wouté dafa yagga am motax légui nak bu lolu xewé nak ñu né mas'ala sangam par exemple buñu jëlé mas'ala fas bi lek fas est ce daga nam diit bokku na ci yiñu gisoon non gisoon nañ ko bobu voilà légui hanafiya yi ñom luñu waxon rahmatullah alayhim kené voilà kené la viande chevaline est licite non illicite voilà illicite hanafiya yi rahmatullah alayhim ñom dañ néwon kenn duko lek dafa harama lek malikiya yi nélan dañ ko sip légui shafi'i ak hanabila yi ñu néwon dagana légui xam nga lol wouté la moy li mom moy ne da nek avion yo xamne mano leena bolé moy ne ki la né li dafa haram ak ki la né li dafa dagan lolou pour nangal len di mëna bolé nak bu boba ri'ayatul khilaf bu boba ni ngay def yow na ngay fexé moy li maliki rahmatullah alayhim du doxale rek mais comme que ñaari extrémité amna ci avis bi mom dafa haram bi ne daganna ta ku nek am nga say dalil du lo xamne ci yama neex rek moma neex la ko tek moy dañ ko tek ci lu leer riayatul khilaf bi moy mané légui dal ni may def moy ni li suñu borom xam xami rahmatullah def né légui dal buñu amé lenen nañu lek lool moy bu fi yap fas newé yap ganar me fi ak yap xar na tan yap ganar wala yap xar ta bayi fi yap fas bi ndax lan ri'ayatul khilaf ndax buma lekke ci ganar gi mom wala ki buma lekke ci yap xar ken duma ne say li nga lek ni say dagan alors que buma nekke ci yap fas wi amna ñu manan li nga lek daganu legi nak bayi xel wute bob moy tax legi budé amna possibilité choisir ma bayi fi yap fas wi ta lek ci lenen ndax bayi xel ñi nga xamantene moy hanafiya rahmatullah alayhi ak seen wax ak fiñu ko tek lolu nak wute nak ñu naan masamba fe mom borom xam xam la sono ñun mu wax lo xamne wax ju tumuranke lo xamne moko fi ñëk wax ñu naan riayatul khilaf dede ban riayatul khilaf mom waxam la yu'tabar koku waxam kenn duko bayyi xel parce que mom da bokul sax ci ñi wara joxe sen avis ndax ko xamne waro joxe sa avis yow bo waxe gazouillement d'oiseaux yi sax mo ñu gënal ndax man nga ci jangalu bari ci ñom alors que yow sa wax ji jarñul dara moy ne koku non ah ken dafarul tuddale sax moy buñuy fi mu ne buñuy wax affaireu xam xam di wax ci masala bobu xana ngir prévenir nit ñi nga xamne amana ñu woru ne waji amana limi wax nonu la lol kessé tax ñuko fay tuddu té c'est pour tuddu ko dajj na mbir yu ap lim wax ni démewul ni mais jamais pour diko limalé ci bir ñu nan waji amna ci avis amul avis kon riayatul khilaf moy il faut ñu nek tamit ko xamne borom xam xam la borom xam xam ye tax ñuy wax waye du ku teub rek ñu né waji lu mu wax lu wuté ak li xew rek ñu né waji dé len bayyi xel ci ay waxam ndax mom fi mu né borom xam xam la nono bi ci tégu moy al akhdhu bil ahwan manam limu wax non ci riayatul khilaf bu am lo xam dafa matna bayyi xel manam buñu wax nan wuté manam bi samonté ak wuté bi d'abord faut que mbir mi nek lo xamantene yow position bi nga ci am da nga ci dafa am dama am dafa la wour manam et que position bob mom nga adopté et que lula wour la ci yow sauf que yow ngir ne ki ci dess limu wax daf ne yow position bi nga am mom japp na ne lolu bakkar la lolu mom motax ngay samonté ak wouté bi comme yenenbi sallalahu alayhi wasallam waxon ne bi ñaar yi di xëccu kan mo jur xalé bi ba am ki mbokk bi la mu ne sayyidat sawra bint zamra radhiyallahu anha bi am na soxna manam rakku waji fréram la pourtant fréram la mu ne ko mais yow dir muru ci kanam sa frère bi andak ne parce que lutax parce que doomu manam fréram la mom ci ndax mom mo nekkon jëkëru yaayam bi xalé bi di jup kenen ñew ne sama doom sama frère bi mom moy bayam ñukoy xëccu benen bi sallallahu alayhi wasallam ne al waladu lil firash walil ahir haja wala xalé manam dom di lal be ko mom manam moy neegu sey momum dom ki nga xamne nak da fay ñew naan mana ma jur xalé bi kok mom ay xeer rek la yam wala muna waye nak yow sayyidul walakin ihtadi bi an ya sawdatu bint sama radhiyallahu anha manam kon lool moy woné manam il faut mu nek comme fi ni problème fasu manam ci fuqaha o maliki rahmatullah alayhim ñom dañoy japp ne fas dagan na lek mais comme gis nañ waxu hanafiyyi rahmatullah alayhim am doole aussi manam ni ñuy argumenter ci lool gisoon nañ ko lool mom motax ñom ñu mujjë japp ne ah kon nak finalement nañu def attention même bu fekente ne dagan na nañu def attention tout de même voilà lolu ben mbir la bobu mo mata baye xel bi ci dess nak mom moy li tax moy lolu qaida la ci buntu ahlut tasawuf dafa am qaida bo xamantene mom moy lan moy ne nga jaamu yalla ci lo xamantene manam ñepp deppoon nañ ci lolu mom mo gën ngay jaamu yalla manam lolu mom moy nga xamne mom moy li war ci talibi bi manam ab talibi voilà tay par exemple comme lo xamantene bu moko defé ñepp d'accord né lima def dagan na lima def nona la lima def nima julé ni la wala nima jamo yalla ni la lolu day daldi war wala bok li bu moko defé kat amna ñu né haram na waye bu moko bayé ñepp japp nañ né lama bayé nona la bu boba lolu day daldi war ci man en tant que talibé mo daldi samonté ak lolu voilà mo daldi samonté ak lolu manam wouté na lol nak ak li nga xamantene lay lek dañuy gis nit ku def lu dut nonu jaadul ñuy laccé ndax xeyna da yegg ci maqam ko bu ko permettre mu def lolou dedet maqama du la permettre nga def lu yalla téré abadan abadan maqama lim lay permettre moy li yalla di téré waxuma la limu haramal waye liñu sip li nga xamne makruh la lolou la lay maqama daf lay téré nga dem ci lola waye du la téré du la say permettre nañ la nga def lu haram abadan lolou amul lolu mom motax nak ri'ayatul khilaf am doola ci fiqh ci usul maliki voilà lolu tax ri'ayatul khilaf am ci solo lolu motax lolu matna baye xel jazakumullahu khairan kon bi ci teggu mok liñ joge danaka ben la moy al akhd bil ahwat moy buma amé ay avis yo xamné dañu wouté budé dama am ay avis yo xamné dañu wouté wax yi bari ci ma jël ma japp ci li nga xamné moy li gina wala li dina wour li dina sam def li dina sam moy danaka mok ci luñu doon wax legui ben la moy do ko def do japp lol wala jëf do diko def am kenn ku lay xolé beutu waji limi def jaadul lol du am ndax ri'ayatul khilaf mo lay yobbe ci al akhd bil ahwat ki sam mon tek woute mom moy japp ci li nga xamne moy li gina sam moy li gina woor moy li nga xamne mo gina sam ci mom ndax waaji nga xamne moy exemple biñ joxe won sank kuy def lolu ko xamne dafa ñew ñu ne ko bon invité nañ leen legi yaw bon li amna fi li amna fi li amna fi ñi mu am lek go xamne par exemple ñen ñi dañ ne bon dañuy wouté ci ak daganamam wala est ce que man nañ ko lek comme dit yow nga japp avis né man nan li gina deuguer fi man moy man nañ ko lek xam nga boy lek lolu nonu amna ño xamné même buñ xamul né yow buñ xamul avis bobu dañ lay commencer tout mal et par exemple xolali maliki rahmatullah alim di wax nan par exemple moy lepp lo xamné dañ koy tour jox tour ben affaire même pou rené lolou dagat la day tax ñu sip comme ma jëlone ben boisson buma créé bu bes bo xamné dagan na nan mais ma tuddé ko vin wala champagne lyonnais wala champagne lyonnaise ma tuddé ko non ta pourtant muy boisson bu bo xamné dagan na nan wala bu nek lo xamné ku ko xol ni da ngay fogné vin la Shampoo. Li nga xamne mo taxone Imam Malik rahmatullah alayhi don sip mbamu geej ndax mom tour bi comme comme mbam niñ ko xamé khinzirul bahri khinzir ci bopam moy budé ci ki moy cochon moy waji lég comme ko ñu tuddé ko am animal bu nekk ci geej gi guñ ko tuddé moy du né dafa haram ndax yaron tabe ali sah sah néna huwa tahuru ma'uhu al-hil maytat kene geej ndoxam dafa lap ta medem dafa dagal mune mom tour biñ ko jox tour bobu dal moy li nga xamantene motax mu sip ko moy da yow imaginer moy nit ki di def lo xamne al akhd bil ahwat moy yow bul def lo xamne da ngay duggal riba ci xolu nit ñi envers yow moy ngay def lo xamne nit ñi dañuy am ndortu gu ñaaw ci yow même budul ñep mais ñi ko xamul dañ nan waji limi def dafa haram alors que mbir mi ndekete dagan na yow ni ngay def bu boba da ngay japp ci li nga xamantene outal leneen lo xamantene ni moy mbir mi mom ñepp bok ku yoron sa bu doon bouteille lu soow la ken du do fa romb di am ñortu lu ñaaw ci yow kon ni ngay def moy yoy dang koy moytu tamit moy exemple yiñ joge won sank yi nga xam nga li da nga nan mo li ñi ñoo japp ne dafa dañ ko sib rek ndax tour bi wala yoy mais amul ku ne haram na mais yi nga xamne sax ñen ñi dañ ne dafa haram yow li gina samu du xolal li gina samu li ñepp deppo nga dal di def lool nga dal di def lool parce que amul dara lu lay surtout bo amé possibilité bi amul dara lu lay wañi lu la ci wañi lu mu lay wañi def ko kon motax ndax lool tamit moy réputation xam nga réputation dafa bok ci li tax tamit sharia bi ñew moy di samu réputation moy pour sam sa réputation del di japp tamit ci li nga xamne moy li gina sammu ci yow nga xamne bokay def amul kenn ko meuna taxaw na la diw fek na ko muy def lo xamne jaadul dem diko wër fenen di wax mom bon ñi xamul ñep dañuy japp ne waji a deke ni may tud deg waji ndekete waji kacior alors que ndek do kacior ñom seen xam xam fofu mo tollu fofu ñu fogg ne lolu amul kenn ku koy def ndax masuñu deg sen gox bi wala sen rew bi kuy wax lolu nak boko xamé bul ñew rek ngir di def lo xamné ñepp di ragneeku rek ci biir nit ñi ku la gis xamné waji di def tout temps lu wuté ak li ñepp yi def lolu yi baxul manuma ñew ne man nga am xam xam bo xamné yow fi nga dëkk ñu bari xamuñu ko nga ñew nak pour wan leen jangalo leen ko tok di leen ko jangal mais yow ci sey jëf ngay wané comme si lolu bu yagge day melni yow defato ngir yalla bay mel da ngay def ngir nit ñi gaaw duggu lo ba nga commencé nak wan len ne yeena xamul dara parce que amna borom xam xam sangam ak sangam bu wax li alors que lool manon nga len ko leral motax lool nit ki da ngay xol li gina sam fi yow du ne rek lima xam yeb lay def ñep gi sama yon neegu ci moy da ngay samonté ak wuté yi ak ñi nga xamantene dafa bes ci ñom bo len ko manula leral len ko mo gën bu ko defé kenn do am ndort lu ñaaw ci yow kon lool moy al akhdhu bil ahwar exemple bu mu joxe tan ci li nga xamantene dañ koy ci par exemple moy comme porte chambre nan porte chambre wa xam nga même bu fekente na bu bes pour la kenn mus ko defandiko par exemple ci fuqaha maliki rahmatullahi alayhim ñom dañuy sip ko ci nan manam ngir lan ngir manam ay mbokam manam ngir ay mbokam mom voilà kon bi di tagu won moy al mashaqqatu tajlubu taysir bi ni gison nagn ko ci jotaay boy wess wala ñu fatale ko tout wala hein dag ñu ko bëgg fatale wa al mashaqqatu tajlubu taysir moy khat l'islam bu khat amé khat day bijj day xecc li nga xamné moy ak yomb yomb ak yombal moy shariaa bi suñu borom mom subhanahu wa ta'ala mo ne lim ñu namal bëggal ñuko moy ak yomb yomb mbé pa ay jafeñ lool motax saabu lim lay digël yépp lim ñuy digël nañu li farata la ngeen def bu khat taxawé day bayyi dañuy sam loolu non soa mu teggil ñuko ne après ngeen def ko après comme waaji nga xamantene ni day tukki ci wéru koor tukki bo xamne man na ci wañu julli mu ne koku bu len nexé bu ko nexé mu wor bu ko nexé mu baña wor waye ngeen wor mo gën moy dafa samontek metti bi nga xamne moy nit ki mom na man am ci voyage motax mu ubbi buntu bob waye tamit moy da ngay tukki fu sori mu dal di lay wañi li nga xamne moy ne la man nga wañi su julli man nga leena boole man nga leena wañi bo leen wañi leen ndax lan al mashaqqatu tajlubu taysir waye ki sayyidatu khawla bi radiyallahu anha mom yere bi amone ben yere lam ah bo naron nan ko bon yow kon del changer sa yere yi kok day metti ndax moy kon outil benen yere ta lolou jafé am la won ñun bu mu jappé né ñun niñ mel comme ni dem ay CA xawma HLM xawma HLM HM xawma fa ak wala waji ga yo université indi fi ñom naam dulli da waaw primark ñun nim ñu yombé non yombé wul won ñoño par exemple moy khat khat bob bi mu amé mono comme ko ben yéré nga am raxas ko bu ci sobé bi né raxas ko mono ko ma raxasé ki bi dérèt gi day dess day bess ay trace mono ko boko raxasé après lolu graw ndax la ndax choono bi ci nara fekk bu doon day outil lénen yéré wala ñu nane ko non quand même continuer liko raxas quand même malgré lolu na trace yi dej lolu day moy ak metti lu metti lolu ak choono gu metti la légui nak charia bi téggil ko lolu lepp téggil ñu lolu lepp ne bo defé li nga man dal sa kem carton doy na fattaqullah masata ragal len day len ragal bur yalla jaamu len bur yalla sen kem carton motax duñ la digel yaw nim koy defé man na wuté ak liko sa voisin bi defé ndax bokku ngeen ay man bokku ngeen ay capacité bu boba dañ nan la ku nek na nga def sa kem carton li bon nak moy yaw nga ne duma def dara damay tok bo jaru dedet kon sharia bi fo xamne metti khat khat dafa am day ubbi yom ñi nga xamantene ni par exemple yenn même yi ñaan farata la wa jo xamantene motax ajma ka farata lu ko ñep man istata'a ilayhi sabila ci ñi nga xamne ñoom man nañu ko ñooñu lañ leen ñooñu la ne ñooñu nañ ko def waye bu doon dañ ko def comme julli moy ne ko ñepp def bu boba xam nga ne dina jafé ci ñu bari dina jafé ci ñu bari mo tax même benn yoon bi kessé loolu ak yombu gu bimu nek farata ak yombu gu mag mo ci ne mo tax bi ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam doon wax ne bur yalla neena digal na len faratal na ci yeen ngeen ak len am ko waron laaj fi kulli amin ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam est ce que at mu ne lañ koy def yow ndaw yalla li sallallahu alayhi wasallam waxul dara mu waji repeter ba ñettel yoon mu ne len bayil len mag li ma len baye ndax buma ne won waw day nek farata ci yeen ñep moy bu ne won waw kon at mu nek ku ko man ku ne amul ay daw adion na de par force da ngay demat te bo xalaté lol moy julit ñiñ tol moy makka ci bopam dootu leen mëna continuer moy xolal problème bi narona am ci walu logistique kessé pour organiser lolou li narona xam mu wañu ñu lol ne ben yoon kessé moy sharia bi lol la motax ko gis mu japp ne dafa 10 moy da ci da ko appliquer gul fi mu ne gaay tok nan yi amna appliquer sharia mom lu wara metti la wara do mais ñoo ni ñuy dundé ndax ñoom esprit laïque lañu yor esprit laïque lañu yor ta gaay dañ leena gëm doone fi gis nga bës bo fi bo bu ngeen fi doxale sharia loxoy ñepp lañuy dag xana ñepp ay sacc moy ne ta tamit moy sacc bi du dañuy teub rek ñu ñew na gaay waxon nañ ci bi passé sacc bi du non sax da ngay ñew rek ñu dag sa lox moy ne ki nga xamne appliquer wul le sharia ay diglé tout temps affaire bi difficile ci mom modo am naño xamne wor ni wer ramadan ku nek moy am naño xamne manu ñoo imagine nak la nit mëna togué di wor bude ne man na muñ lek gi manula muñ lenen bu manula muñ lenen manula muñ déguster wala di grignoter moy lo xamne moy mom pourtant xoral yoy nak nan mais li quand même warna sen parce que yow dang ci nek motax l'islam nak non la moy bo ci duggé bur yalla day yombal mbir mais nak boko deful moy digel yep nak digel yep lool la yewu fajar gi ñu bari japp ne loolu lu wara metti la wara doon parce que ko dako tam bu ko tamé mbir mi day muju neex ci mom jaamu yalla gi day muju nek lo xamne ta non la ko wara gisse mu koy def fek da geureum limi def contant ci li nga xamne mom lay def kon al mashaqatu tajlubu taysir kon sharia bi nonu waye nak mashaqqa manu la ñak ci jaamu yalla lol tekkiwul ne il faut ñu éliminer le lepp luy choona ci jaamu yalla gi ngir nga mëna def a dede dem aljuma mom budé amo auto ta juma ji du sa buntu keur wala jégewula amo carte TCL te bëggo bourlé di nga dox dé wala nga jël vélo choono bi ngay am nak boy pédalé choono bop kenn du la ko téggil kenn du né al mashaqqatu tajlibu taysir kon yow dulil sa keur parce que choono bi day bidd ki quand même ak yomb li gina yomb togal fi tal sa furi sa ventilo tok di julli dede moy choono tamit manu la ñak ci mbiri nga tok wor xam nga wor mos ku fi xey 5h du matin lekko ba 9h30 ci goudi moy xif nga wala nga man ken nak du ne metti gogou day tax ñu teggil la koor gi moy al mashaqatu du tajlu bu taysir fofu moy mashaqqa gogou dafa ndax dafa am choono yo xamne nit ki man nako andosé moy il le faut jaamu yalla il faut mu am yenn choono dem aji yombul c'est pas lo xamne mo bo don dox fi di promener ñoyep moy jaamu yalla gi amna ben choono go xamne tamit il faut mu am ci te nit ki dafa wara xamne li yaronte bi alayhi salatu wassalam waxon sayyidat ta aisha radhiyallahu anha ne ko innama ajruki ala qadri nasabuk sa pay day nek en kem kat day tolo li nga xamne moy sa choono fim tolo moy nit ki loolu lako wara gisse non lako wara gisse mais waru la japp rek affaire yep non affaire yi moy fek yaangi xol ne sama banexu kesse lay xol ci mbiri moy lu ñew rek choono bi ngay gis mais do gis yalla mi lako digal ngeureumu yalla gi ngay ut bi tax ngay wara jëf jaamu yalla ju do ko xol moy yenn choono yi tamit man da ñak ci jaamu yalla yi ñi teggi xam nañu budul yoyu kenn dula teggil yenen ndax sino kon ku nek day yor sharia bopam jakkay sax dañ koy muju tej ndax amna ño xamne jaral na len pour ñom même budé jakkay ci seen buntu keur la né ñu né pay ñi def baangu fa dañu son lo tax yoy kenn duko teggil kenn kon lool moy al mashaqqatu tajlubu taysir bi di tagu moy al mashaqqatu tuqaddaru bi qadariha moy buñ lay teggil choono yi choono gok moy liñ xawna jégg ak liñ doon wax légui moy dañ koy nat selon waji limu ci soxna pa ñu né par exemple xam nga moy exemple siw bi waji nga xamné amul lum lek lim fi trouver pour lek moy lo xamné dafa daganu la lek mo nek à sa disposition bu ko lekul légui dé ñu permettre ko né ko légui lek lekal mais lekal bob tekkuul mu lek ci banan ba ci u ndogonal wala di ci ki di ci feexlu di nan affaire bi ndekete mbam ni la nexe non moy ne yow affaire bi len la dañ nan la yow dañ la ko permettre ndax lan ad darura mo taxawon moy necessité moy ne dañ koy nat selon tamit say besoin moy yow bu boba dañ nan la lekal lu la teye lo xamne boko teye mom man nga doxat bu bari japp nga ne di sa distance bi ngay dem di nga fa trouver ay nit bu boba lu tor won ngay lek lu do teye kep moy bu boba nak yow lor moy dagan ci yow boko dépasser nak lolou day muju haram nak ndax lan al mashaqqatu tuqaddaru bi qadariha yenn yiñ lay choono yiñ lay teggil yeb dañ koy nat motax par exemple bon même boudé né par comme ki biñ doon joxe sa affaireu ki bi julli bi moy ne waji par exemple même boudé dañ koy téggil nan ko man nga wañi bo nekké boy tukki moy bu démé nak ba famuy tukki mu war fa nek lo xamné day melni mom ñu fa dëkkeyam bu boba affaire way téggé bo boba lool motax ñuy tek nan distance tel nga mëna def bu dé da ngay def fa nga jëm distance sangam non nombre de jours tel bu boba ba bobu man nga wañ bu dé nak dang koy dépasser dañuy considérer yak ñu fa dëkke yam bu boba nak kon da ngay def ni ñom ta da ngay def ni ñom moy do ñew ne par exemple man par exemple wa jo xamne day dem day voyager Paris war fa def 2 semaines yo xamne leer nako ne bu 2 semaines yi jexé mu ñibisi Lyon ko kenn do nako légui yow bo démé jappal 4 jours yo xamne do ci bolé jouru duggu bi ak jouru génn bi nga ko yow 4 jours yo dé ko wañi fa nga nek bu dépassé nga continuer non non ko ci yoon bi kessé lay mëna wañ bu aggé jexna moy comme ko bu aggé day melni légui ñofu dëkkëyam moy né lañ la téggiron ndax choono ba taxone moy dañuy nat tamit gis ne waji non bu fi naré def lu upp li mok habitat ye yem rek day muju melni ñom bu boba moy dañuy nat choono gogou dañ koy nat ba xamné bon li jaratuko mok ñi fi dëkk kayam kon nak bu boba ngay def ni ñi fi dëkk lol al mashaqqatu kon tuqaddaru bi qadariha dañ koy nat selon soxla moy ajo giñ ko soxla pa ci lo xamne dañ koy doyal legui bi ci teggu won moy ta'khirul bayani an waqtil hajati la yajuz an waqtil hajati la yajuz ta'khirul bayani an waqtil hajati la yajuz moy yexé leral li nga xamne dafa nek farata ci nit ki nga leral ko lool amo droit diko yex fek budé na waqtun mudayyiq la wa moy mbirmi waqtu wi muy def mbirmi bimu wara def li war ci mom dafa xat ndax xam nga lool ci jaamu yalla yi dafa am lool moy dafa am jaamu yalla yo xamne dañu am sen période waqtu wi ko meuna defé day gudd. Par exemple, heure ki tisba ak takusan heure yoyu moy gis nga waxtu moy liñ doon wax sank du ne 14h15 lañ def ci calendrier bi bu 14h20 joté mané mbir mi wessu moy lool waxtu julli bi gis nga day guddou amna yo xamné nak moy waxtu wiñ leen di def dafa gatt légui nak luñ ci man di doon moy amo droit yow budé né nit dafa ñew par exemple laaj la lo xamné mom farata la ci mom ngalé mo xamné légui la ko soxla ngir def ko defé ko nga nan ko no baye ba suba moy né yow amo droit def lolu ndax lim lay laaj dang ko wara léral légui avant waxtu wi wessu di génn légui nak yow boko defé non né ko demal ba suba moy bakkar bim ci am yépp yow dang ci amalé bu ko deful moy bakkar moy bu waja dé won fofu mais bu faatu won nak moy par exemple xolal comme wajo xamne day ñew di toupsi xam nga toupsi sax jarul def délégation nan man demay toupsi légui mu ñew ne day toup nga ne ko bayal ba aljuma bu ko defé buñu dulé ñu nga dal di toup fekk waji muy lendi wajo xam dafa ñew di toup lendi la ñew ne dafa bëgg toup duggu ci l'islam nga ne ko nañ ba ne ko fi ak aljuma leg mu ñew demal nga nek ci li nga nek ba aljuma bu ko defé nga ñew gis nga jak juma ji gis nga wala fofu nonu legi nga ñew fa bu ko defé nga tup fofu moy lolu kenn du ko def lolu mom me waji bu deewon mardi nak wala serigne diw de war na fe ñew ci wër wi la fi wara ñew bayil bam ñew nga doora tuup mu tuup nga tuube ci loxom moy lool lepp du waxu ko xam lool lepp kenn du ko def ndax waji yi mu soxla ngir duggu ci l'islam gi mu wat legi la koy def legi ni amul nan nañ xaar non lool mom amul nañ xaar da koy def legi ndax waji da ko soxla bu duggé tamit ci l'islam yi mu soxla nga xamal ko manone non man dama tayel wala mom xolal tan yi awma jot te yow sa amuk jot giul dara setan film kessela ak télé bek yi xew nga na aw ma da bayil ba dimanche nga ñew legi mom mu dem xamul nu muy dulle bakkar bi yep yawit ci yaw lu dem yaw ci yaw la motax yi nga xamne dafa waral dang ko waral leral jamono yi ko waral leral amo droit diko yexé nan nan nañ ko reporter ba ba sangam xoba ba kañ lool man dañé moda xolay yonent ma lay sar sa ñi biñ ñëwé diko laaj néwu len dem len moy ko xamne day ñëw di laaj ci malanam mi sobe di ci dal moy ki dako soxla xam bob dako soxla légui néwu ko demal ba benen yoon ñi ñëw yépp diko laaj yoy amu kenn kum ci naan demal ba benen yoon wala ku ñëw fu soori ñëw di laaj diinem nga nan ko demal ba benen yoon amu kenn ko xamantene ni kumu wax lool la moy da koy leral motax nit ki tamit lool la ay mano nek tamit ci ay nit nga tanelen moy yow liñuy def xam nga ni li baxul nga tok nan man damay mandu sama yon newu ci dama len di baye ñu def lu len neex sen affaire la fi dal bokku sa bop diine privé lool boko defé yow da ngay am bakkar ndax amo droit gis sa mbokk di dugg ci safara nga tok diko xol nga tok diko xol nan grawul lo mok lolo yem rek ño xamne leer na ñi def xamuñ ci dara du li yow ngay bañ nan bo buma len ko waxe peut-être ñu mal gis ko wa dañ la ci méré wala nga wax deug ba paré yéléen ba paré nan mang koy rëccu man buma yegoon lan ngay defé lu bax nan mang koy rëccu lo iblis la koy wax kenn du def lu bax ba paré nan buma yegoon duma ko def mako def sax buma yugon rek tok man dedet yow kay santam mais yonent yaray musa sallam bañuy dindi sen ñoon ñe lañu neewon ci lulul non mais lu ne lañ ci deg masu ñoo taxaw naan ma ngoy rëccu man mako def sax dama leen warona bayyi rek kenn du def lu bax ba pare diko rëccu kenn du def lu bax diko rëccu yow kay da nga naan peut-être na xol benen moyen bo xamne peut-être ni ma leen ko waxe la peut-être man ma nimay waxe modul non ma xol numay formuler sama phrase ak lenen mais bu reccu mukk lu bax lo xamne lo wara wax la wala lo wara leral tok nan duma ko def parce que raison sangam ak raison sangam lol amo ci droit lol ko def bakkar nga ci jele kon lolou mo don masala yi wallahi alhamdul min kon ci lolou la lañ jéxal yi jëm ci masala usul yi ak fiqh yi ak yi bok usul bi légui lenn ci déssone lenn ci déssone muy targama yenn ci sahaba yi radiyallahu anhu mi nek ci hadith bi mo xamna nak dañ koy gattal kon kon xamna dañuy yem ni inshallah kon ci bi di ñew ñu dal di def tarjama muy biographie mais du sahaba yépp lañuy def de yi nekk ci hadith radiyallahu anhu moy xam nga bi ñeuk sayyidina anas la won da neewona sayyidina imam al-hafiz da ne an anas ibn malik radiyallahu ta'ala nu sayyidina anas kon mom defon nañu ci 10e hadith bi duñu ko defat 2e hadith bi mom la mais dané lamma kana yawm khaybar amara rasulullah sallallahu alayhi wasallam aba talha kon dañuy def tarjama sayyidina abu talha nekkon bay jitlem muy zaid ibn sahl al ansari radiyallahu anhu ki ci tegu muy sayyidina amr ibn kharija mom masuñu ko won def kon mom dinañ ko def inshallah ki ci tegu modon sayyidat aisha radiyallahu anha momi defuñu ko won ci li jitu won hadisi jitu won kon inshallah dinañ ko gis bi ci tegu sayyidina abu samh momi defuñu ko won inshallah dinañ ko gis ki ci tegu moy sayyidat asma bint abi bak radiyallahu anha momi gisuñu ko won kon in mom dinañ ko gis bi ci muju moy sayyidina abu hurayra mom jot gisone nañ ko ci hadith bu ñëk ba mom duñ ko gisat waye da ne won qalat khawla kon radiyallahu ta'ala na di ñu gis ñooñu kon ñooñu lañu gis muy sayyidina inshallah sayyidina abu talha sayyidina amr ibn kharija sayyidina sayyidatuna aisha sayyidina abu samh sayyidatuna asma sayyidatuna khawla radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wa anna bihim waja'al a'aliya al-firdaws maskanahum wa ma'waahum wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.